राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 2:30 बजे कुलायत में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक कवि ने कहा है कि ये मुद्रमा मौली मनुष्य जो करसा एक कभावना ये खेती करने वाले ये ही मारवाड़ में कमाऊ पूता है कई कमाऊ हुए खाऊ हुए ऐसे धरना है तो कमावना यही है करसा ये कमावना। तो आप लोगों के ऊपर ही देश निर्भर है तो आप खेती करो कमाओ और खेती का और गायों का खास संबंध है। ये व्याख्यान देने वाले गौ की रक्षा के विषय में बहुत कहते हैं पर वो कहना ही होता है ज्यादा करना आप पर निर्भर है। जो खेती करते हैं वे गायों का पालन कर सकते हैं। व्याख्यान तो हम लोग दे सकते हैं बातें कर सकते हैं पर तेरे बातें मनाने से क्या हो काम तो करे तो होता है ना। तो गायों की रक्षा करना गायों की बिक्री मत करो। गायों को बिक्री क्या करी बहुत बड़े भारी दुख की बात है। नागौरपट्टी में गायों को छोड़ दिया है सिंह घर से निकाल दे वर्षा हो रही घास हो रही खेती हो रही ऐसे समय में घर से निकाल दे सैकड़ों हजारों गायों और गायों को कसाई ले जाते हैं बाल्टी या बाहर ले जाते हैं ले जाते हैं ट्रकों पर चढ़ा कर ले जाते हैं तो कहते हैं गाय काम की नहीं काटते तो उसको कुल्हाड़ी मारकर डंडा मारकर पैर तोड़ देते हैं अब काम की नहीं रहेगी अब खत्म करो तो ऐसी दशा दुर्दशा करते हैं। हमारे पास एक पत्र आया गाय को ऐसे दूरी लगनी करके खाटे में डाल दी ऊपर पत्थर डाल दिया पता लोगों का उसमें बाणिया और क्षत्रिय बोल जाती थी राजपूत ने सब किया फिर पत्थर निकाल दिया जीती गाय को वहां से निकाली बाहर। तो ऐसी ऐसी दुर्दशा हिंदुस्तान में गाय की हो रही है। तो भगवान ने तो गो रक्षा के लिए बणियों को कहा है परंतु बणियों का काम क्या खेती करने बताया है कृषि गोरक्ष वाणिज्य वेश कर्म स्वभाव तो कृषि गोरक्ष खेती के साथ गाय का संबंध है। जो खेती करने वाले हैं वे गायों की रक्षा कर सकते हैं गायों का पालन कर सकते हैं। मनुस्मृति में वेश्यों का धर्म लिखा उसमें गायों के पालन की बात लिखी और भगवान ने गीता के रक्षा नहीं गीता में रक्षा की बात लिखी। पालन करने में तो जन्म से पालन करे वृद्धि करे बड़ी करे ऐसी तो वृद्धि करना अधिक तो बात थी। भगवान ने कलयुग में कहा कि भाई तुम कम से कम रक्षा करो हम जितनी गायें छोड़कर जाते हैं उनसे कम मत होने दो रक्षा तो करो। पालन करना वृद्धि करना बहुत अच्छी बढ़िया बात है ऊंची बात है पर परंतु गरीब की रक्षा करो। तो रक्षा का प्रश्न अभी विशेष आता है, पहले रक्षा में इतनी बात नहीं, रक्षा क्या करे, गाय तो पालन होती है सोते ही, रक्षा क्या करे। पर आज गायों की कत्ल हो रही है, काट रहे हैं, बड़ी बुरी दशा से, तो उन गौओं की रक्षा करो आपका काम है। खेती करो उसमें भी उपकार करो। आज ये स्वार्थ की बात बहुत ज्यादा हो गई, अपना मतलब करना, अपना मतलब, अपने धन मिल जाए, हमारे मान मिल जाए, आदर मिल जाए, धन मिल जाए, हमारे धन हो जाए, हमारे धन हो जाए, इससे खाऊं खाऊं से दरिद्रता आ गई। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री कौन है कि जिसकी तृष्णा विशाल है, लेने की खाने की संग्रह करने की, वे दरिद्री है। श्रीमान से देखो लक्ष्मण लक्ष्मीमान कौन है, धनवान कौन है, कि ऐसे समस्त संतोष है, जिसके संतोष है वे धनवान है। दिखने में तो पैसे वाले धनवान दिखते हैं, पैसे नहीं हो तो वे धनवान नहीं दिखते, पर भगवान तो कहते हैं कि वे धनवान है जिसके संतोष है। संतोष एव पुरुषस्य परंग निधानम, बड़ा खजाना है संतोष है ये। संतोष तुल्यम धनरस्ति मान्यत, धन नहीं है, संतोष तुल्यम निधिरस्ति मान्यत, अन्यत निधि नास्ति, ऐसा निधि खजाना कोई है नहीं संतोष। सर्पा पिबंत पवनम नकुलबलास्ते शुष्कै स्त्रिणै वनगजो वैनो भवन्ति, कंदै फले मुनिवरा गमयन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोष ये रक्षा लाभ संतृप्ति, अपना उद्योग किया, सात्विक झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात न करके न्याय उत्क्रम किया, उसे जो मिल जाए उसे संतोष, रक्षा लाभ संतोष था, जैसे अपना जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष, राग द्वेष रही ऊंचे उठ गए, तो ये संतोष धनवान है। इस वास्ते संतों ने कहा को भी नवंत खल भाग्यवंत, आज पैसे पास होने से हमको तो बड़े भगवान है, परंतु संत कैसे हैं, कोपीन धारी बड़े भगवान है, लंगोटी है और कुछ नहीं पास में, वे भगवान है। क्यों भगवान है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो वे धनवान है, वे राजाओं के राजा है। रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। असली ऊंचा धन संतोष धन है, वो आ जाए तो ये संसारी धन धूल के समान है, कोई इसका कोई मूल्य नहीं है, संतोष का मूल्य है। तो जो मिल जाए न्याय युक्त काम करते हुए, पाप रहित काम करते हुए, लोगों का हित चाहते हुए कर्म करते हुए, जो मिल जाए जो स्थिति उसमें मस्त रहना, संतोष करना, इसके साधन कोई धन नहीं है, वही धनवान है जो है संतोष है। तो आप लोगों से कहना है कि अपना काम करो, खेती करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, दूसरे का नाश मत करो, खेती में भी न्याय युक्त काम करो, अन्याय युक्त नहीं, अपने गायों से अपनी भैंसों से बर्दों से दूसरी खेती नष्ट कर देना बड़ा भारी पाप है। खेतों में होने वाली लकड़ियां है, भोरनी है, टापी है, उसको काट लेना है, ये पाप है, किसी की काटो मत, वृद्धि करो, रक्षा करो, दूसरों के पाला ही ले जाए, पया ले जाए, डोका ले जाए, कूड़ा ले जाए, ये पाप है, अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, ऐसा मत। भगवान ने जो अपने दिया है वो काफी है, ऐसे लूटने से धन नहीं होता है। अगर ऐसे लूटने से तो डाका डालने वाला, चोरी करने वाला ये धाड़ा है, तो है वे धनवान हो जाना चाहिए। प्राणों ने लुकाता फिरे है जंगल में, डराए थे कहीं कोई धनवान हो गया, धनवान तो भाई भाग्य के अनुसार होता है, ऐसे अन्याय करने से झूठ कपट करने से धनवान नहीं होता। तो आप अपनी नेकी ठीक रखो, खेती है वो बहुत बढ़िया बताई गई है। खेती में एक बात बताऊं, विशेष ध्यान देना आप। सरकार जो कहते हैं कि हम देवे बाजरा वो नहीं बोल रहा। वो बाजरा होता है उसकी सिट्टा लंबा मोटा लगता है, एक दिखाता एक सिट्टा, और हमारे बाजरी के 100-125 सिट्टा। एक भाई ने कहा था 300 सिट्टा एक घर पर। तो वो जो बीज है वो बढ़िया है, ये सत्यानाश करने वाला बीज है। काला बाजरा वो काम का नहीं है, अपने पीली बाजरी होती है चौकी कर्णु चाटी की बाजरी, रीढ़ियों बिग्गा ये नामी बाजरी होती है। वो बाजरी बड़ी बढ़िया होती है, वो नरम रोटी बने तो हल्के की तरह लपेट दो ऐसी बाजरी होती है, और बड़ी मीठी बाजरी होती है, पीली बाजरी होती है, और वो बाजरा होता है काला। सिट्टा उसका लंबा होता है, अपने एक सिट्टा निकले। अब एक सिट्टा इतना ही लंबा हो जाए तो क्या हो, एक सिट्टे में दाना कितना होगा, 100 में 125 में 200 300 सिट्टा निकले। और वो रहती है जब शीतकाल आ जाता है, अब खाती आ गई, ठंडी आ जाती है, उसके बाद सिट्टी होती छोटी छोटी निकल, छोटी छोटी इतनी इतनी सीट निकली। दाना तो मोटा मोटा होता है, सिट्टा छोटा छोटा होता है, बड़ा मीठा होता है वो, कुछ मीठा नहीं होता पहले वाला, ऐसी होती है। वो सिल्लरी बाजरी, सिल्लरी बाजरी दो नंबर ही माने पर एक नंबर ही होती है। सिकंड जो सिट्टा होता है वो मीठा होता है। इस समय में जो काकड़ी मतीर होता है वो भी अच्छा होता है। आसोज है ना, आसोज में आसोज द्वारा मोती वर्ष है, आसोज में वर्षा हो जाती है तो मोती बरसता है। अभी कई गांव में लंबी धारा बरसी है, वर्ष दर से भी गांव बहुत बढ़िया हो गए। कई ने माठ और तोड़ लिया है ग्वार, वे तो पश्चाताप करे, मैं नहीं तोड़ा जगह खूब ग्वार है और माठ खूब हुआ है, माठ की लाग बहुत, हमारे फलियां बहुत लगी है, झुमका हो जाए ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे खेती करो तो अपना हृदय साफ रखो और दूसरों के भी बढ़िया हो। ऐसा नहीं कि हमारा खेत तो अच्छा हो दूसरों का नहीं हो, ऐसा नहीं करना। ऐसा भाव होने से पतन होता है, हम पिए हमारे बैल पिए हम कुवटे फरो, ऐसी बात नहीं करनी। हम पिए हमारा बैल पिए अब कुवटे फरो, तो पाप की बात है। अरे होगा वैसे ही होना, जैसे ही आप अपनी भावना बिगाड़ करके आप नरकों का रास्ता कर लो, भले ही आपके सर है नहीं, समझे। मितनी अशुभ सिंह छिंक टूटे भाई, बिल्ली चावल की छिंक टूट जाए, दही मिल जाए खा जाओ मिल जाएगी। एक भाव भाव बिगाड़ो अपना, भाव बिगाड़ने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते आप, दूसरे का आप नुकसान कर नहीं सकते। सर्पाणांच खलादांच प्रद्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्धन्ति तेने दम जगत वर्तते जगत। सांप है, डाकू है, चोर है, इनकी मनचाही हो जाए तो संसार को चौपट कर दे, किसी को धन रहने ही नहीं दे, सब बात चीज रहने ही नहीं देगी। परंतु इनका अभिप्राय इनकी मनचाही होती नहीं, मनचाही नहीं होती। अच्छी मनचाही तो पुण्य करती है, खराब मनचाही पाप करती है। तो मन में किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का अहित नहीं चाहना, और सेवा कर लो। सज्जनों, अपना ये देश सेवा करने वाला था। हमारे इस देश में सतियां हुई है बड़ी बड़ी, बड़े बड़े जतिमर्द हुए हैं इस देश में, बड़े बड़े त्यागी संत महात्मा हुए इस देश में, बड़े बड़े शूरवीर हुए इस देश में। शरणाई साधार शरण योद्धाजी, उसे रक्षा करना, ऐसे क्षत्रिय लोग हमारे देश में बहुत बड़े बड़े शूरवीर हुए। तो ऐसे देश में ऐसी चीज न हो तो उसको बड़ी याद आती है। जैसे आप सांगरी खोखा ज्यादा हो जाना अच्छा रहता है, जिस दिन नहीं होता याद आती है कि अभी तो सांगरी कम हो गया, खोखा ही हुआ। तो ये नहीं होने से याद आती है। जोधपुरी भाषा में इसको कहते भटका हुआ, भटका मानो है नहीं चीज करा याद आवे ज्यादा, तो भटका आया करते उनका हुई दिखाने की तरफ मतीरा होते हैं। जिस खास मतीरा नहीं होते तो बड़ी याद आती है, भाई मतीरा नहीं हुआ क्या करे। अब जहाँ मतीरे होते ही नहीं वहां कोई परवाह ही नहीं। आम जहाँ होते हैं, आम जिस साल में नहीं होते तो आमों के लिए याद है कि आम इस फसल नहीं हुई, वो नहीं होने से याद आती है ना। उसको जोधपुर की भाषा भटका देते, भटका हुआ क्या करो, चीज है नहीं भटका हुआ। तो जहाँ सूरवीर हुए, त्यागी हुए, खेती करने वाले हुए, बढ़िया बढ़िया ऊंचे दर्जे के, तो वे त्यागी हुए हैं। लोग समझते हैं त्याग साधु हो जाने, ये त्याग हुआ। ये जो स्वांग है, त्याग का स्वांग है। स्वांग तो भाई रुपया कर लेता है, हम भी कर लेते हैं। त्याग नाम किसका है कि अपने त्याग करे। जायल और कठौती सुना नहीं होगा? नागौर के पत्ती में जायल और कठौती गांव है, खियाड़ा एक गांव है। तो वो अपनी रकम भरने के लिए जोधपुर जा रहे थे। 5 रुपया था, सैकड़ों वही रुपया भी अपने जितना हासिल है हमारे ऊपर कर दो। ये राज का जो लगान होता है ना, वे लगान के भरने जा रहे थे। तो बीच में एक माई मिली, वो रोने लग गई कि भाई रोती क्यों है, क्या बात है? कि भाई मेरी छोरी का ब्याह है और मेरे कोई भाई नहीं है। तो भाई हो तो मायरा भरे, मामा मायरा भरता है, मायरा भरे, मेरे भाई नहीं है तो मैं भरा मायरा, मायरा मैं भरा। राज ले रकम लेकर मायरा भरिया। आज मायरे में जाल कटौती के जाटों का नाम गाते हैं, मायरों गावे ना मायरे में देने में, जो कि एक बहन बनाकर उसने दिया। हमारे दादा गुरु महाराज हुए जियाराम जी महाराज, ये भेलू से जा रहे थे सिंथल, तो बीच में भाणेरा गांव आया। भाणेरा गांव अरे नजीक है, भाणेरा गांव जरजू है, भाणेरा गांव नजीक है। तो भाणेरा गांव आया तो एक क्षत्राणी राजपूतानी कुंडलिया जात के राजपूत कुंडलिया, तो वो आई। महाराज बनू क्या रोने लगी, महाराज भाई रोती क्यों है? कि महाराज मेरे शरीर को ब्याह है, मेरे भाई है ही नहीं। ये राम जी महाराज बात है संतों की, समझे? कि भाई मैं भाई हूं, चल चलो मारू मैं भर हूं। अब बाबा जी जात जो धोती पहने रहती ऊपर कपड़ा मामूली सा, अब ये मायरेदार पधारी ऐसा ढंग देगा अपना मेरा उनको शर्म नहीं आई कि भाई ये मैं कैसे मायरेदार भरता हूँ। तो भाई मैं भाई हूं तेरा, तेरा भाई मैं हूं, तू चिंता मत कर, अच्छी तरह से मायरा भरा भरा। ऐसे संत थे, ऐसे ऐसे ये क्षत्रिय जाट जाति है ना, ये मामूली नहीं है, बड़ी उदार है। मैंने एक बात सुनी, वहां अजमेर के पास लोगों के नीचे राज ने लाग लगाई कि चाय बनाने वाले रेगर होना चाहिए, असूर जाति लोग बनावे चाय। तो आपने बिजर किया जो नागौर पट्टी अजमेर पट्टी में चाय छोड़ दी, चाय पियेंगे ही नहीं, तुम ऐसी चाय बना तो हम पियेंगे ही नहीं। आजकल क्या पता है, ये 1-2 वर्ष पहले की बात है, बीती हुई घटना है, आप लोगों ने सुनी होगा, चाचा में ऐसी बात हुई। चाय पियेंगे ही नहीं, छोड़ दी सब, मिलकर चाय ही नहीं पियेंगे। कितनी बढ़िया बात है एकदम ही, वो दबा के नहीं, इनके हाथ से चाय पीनी चाहिए, हम चाय पीते ही नहीं, क्या पाओगा हमारे को। तो ऐसी शूरवीरता है आप लोगों में, आप लोग ऐसा काम करते हैं, उदारता है, उदारता है। भोजन कराने में देखा है जो महाराज दूध दही की बग बोगा भाव है, घी बरते जो पानी एक जाटनी ऊपर में चार दस्ता वारू लाख जेठा शेठानी, एक जाटनी है ना वो भोजन कराती है तो क्या करती है, दूध दही की बग बोगा बग बोगा बग बोगा दूध दही की बग बोगा घी बरते जो पानी एक जाटनी ऊपर वारू 60 लेखाणी 60 लेखाणी शेषाणी शेषाणी गाते थोड़ थोड़ गाते थोड़ा थोड़ा घी थोड़ थोड़ थोड़ थोड़ी थोड़ा तो पानी को दूध और पानी को घी जाटो भी महाराज ले जाओ। मैं देखा गए थे जैसे मेरी तरफ दुकूपुर जा रहे थे तो एक गाँव के वो थे तो राजपूत चार नहीं राजपूत थे खेती करने वाले, ताशली में घी घाल दिया ऊपर रोटी सूख की रोटी मैंने बाद धर दी, नीचे देखो तो राबड़ी में जो घी पीड़ा पीड़ा घी रोटी ऊपर लग लो भोजन करो सा। लोग देखे वे सभ्यता घनी बोनी के ऊपर देखा वे चाट पर देखा कुछ ऊपर गाली रोटी सूखी गाली ताटली में नीचे घी राबड़ी में जो पीड़ा पीड़ा घी हमने देखा ऐसा। तो आप लोगों उदारता है, काम करते हैं ना उदारता है। ये नागौर पट्टी में पहला चढ़ाते हैं पहिया पहिया, गाड़ी का चक्का है उसको चढ़ाते ऊपर पहिया चढ़ जाता है। मैं बोल कोई आओ कैसे ही आओ जी, वो सब भोजन करो सभी, ऐसा हुई रीत थी। आज भी होता होगा, पहले की रीत है, बडेरों की रीत है ये। तो आप वो उदारता थी, तो आप विचार करो आप उसके भविष्य के हो। हम लोगों को भी कहते हैं संत के, संत तुम्हारे ऐसे ऐसे त्यागी हुए। भाई हमारे त्यागी तो हुए, बड़े हूँ तो है जैसे है, हमारे मार्जन स्वरूप में हम ही करते हैं काम। मंद कई गए महाराज थे, गाड़ी क्यों चढ़ो, मोटर चढ़ो थे, हवाई जहाज चढ़ो थे, मैं चढ़ा था भैया कहता बड्डे चढ़ता है भाई, हमारा बड्डे तो भाई हवाई जहाज को चढ़ता थे, मैं तो चढ़ा कहते हमारे में त्याग की कमी है भाई, माता त्याग है बहुत, ऐसा ही हो गया मैं तो। ऐसी बात है जो थे समत वो, मैं तो कोई बात नहीं हो गया तो। कबीरो बिगड़ियो राम दुहाई, थे मत बिगड़ो मेरा भाई। कबीरो बिगड़ियो राम दुहाई, बिगड़ियो बिगड़ियो थे मत बिगड़ो राम, थे तो मत बिगड़ो, ठीक तरह से रहो, थाने में बल है, तमें बुद्धि है, पढ़िया लिखा तो नहीं हुए, परंतु कहते हैं कि नट बुद्धि आओ पर जट बुद्धि नहीं आओ, बड़े लाश में सीख जाए, वर्तमान चाल में सीख जाए, बस पर चढ़ जाए, ये नट बुद्धि है, जट बुद्धि बहुत विलक्षण है। एक राजा की बात याद आ गई, नट ने खेल दिखाया, खेल दिखाया तो राजा राजी हो गए। दूसरे राजा ने उसको नट को सिखा दिया कि तुम उनसे वरदान मांगना है, तो राजा उसे खुशी वरदान बताओ भैया। तो वरदान उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी गद्दी पर टट्टी जाऊंगा। बड़ी मुश्किल होगी, पूछा मंत्री ने अब क्या करें, ये तो अद्भुत हो जाएगा, फिर हमारा राज्य चला जाएगा। गद्दी की रक्षा होती है, गद्दी की बड़ा गद्दी आदर होता है, ऐसा करेगा। तो एक चौधरी को बोला कि चौधरी क्या करें, कि मैं कर दूंगा सभी, दे दू खुली कहा टट्टी फिर हो गए। ले जई रह गया भाई हाथ में, वो गांधे बदली होगी कि टट्टी फिरना क्या है, कहा टट्टी फिरने का, देख टट्टी फिर पर पेशाब का एक बूंद पड़ गया मत बिगेड़ दूंगा तेरा, जटता है नहीं तो टट्टी बेटा कहा है, पेशाब ने कहा नहीं, अगर पेशाब बूंद आए मारूंगा। तो कहते हैं नट बुद्धि आप जट बुद्धि नहीं आप, पहल हो गया ऐसे ज्यादा बुद्धि है, बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि। अब क्या करें बताओ, अब टट्टी फिर पेशाब नहीं आवा, क्योंकि पेशाब तरीका नहीं टट्टी, ये बुद्धि है, ये बहुत विचित्र बुद्धि है। पूली बाई थे ना, पूली बाई जाट नहीं, थेपड़े थापती थे गोबर सुखाती, तो थेपड़े वाली लड़ाई होगी, लुगाई लड़ाई हुई हुई भारी थे वो, कहते भारी थेपड़ी है, तो पुली बाई की भारी है, पहचान कहीं है, थेपड़ी तोड़ देखो, सीताराम सीताराम सीताराम राम राम राम राम राम थेपड़ी में राम राम हुए, जितने में थेपड़ी वो तुम्हारी राम राम की थारी। भगत ऐसे हुए पूरी बाई के यहाँ पर आए राजा, जोधपुर राजा आए, तो कहते महाराज आप पधारे हो तो हमारी रोटी खाओ, हम आई लाओ तो फलियारो साग और सोगरो सगली जितनी फौज ये सब दे दी, ये फलियारो साग रोटी ले जाओ खाओ, ऐसी चल थी। तो राजा को हो गया भाव कि भाई ऐसे ठीक है, हम लोग तो संतों के पास जाते हैं सत्संग कर लेते हैं, पर रानियों को सत्संग मिलती नहीं, अब पूली बाई बड़े संत है, रोका तुम हमारे रानी जाने को रणवास में चलो, तो आ गई अपनी ऊंचो ऊंचो दुर्गा गुरु पैर में, अरे ऊपर दुर्गा क्या देखने लूड़ी और रण में ऊंची ऊंची वही गई हर्ष है। देखो ये महात्मा आया है, राजा जी कहते हैं कि महात्मा है, इनसे शिक्षा लो, जोरदार बोली वही पर बैठी अपना श्रृंगार की हुई, बड़े बड़े पढ़ पढ़ा ये पीढ़ा उन पर बैठी है, दमार का बना हुआ पीढ़ा है, पीढ़ा पर बैठी है श्रृंगार किया हुआ। तो पूली जाकर बोली और गहनो गोठो तन की शोभा, गहनो गोठो दे पहले है ना, गहनो गोठो तन की शोभा और काया काचो भांडो, पूली था ने यूं करे राम मधोई रांडो। कई गलत है त्यारे सोना पे गर्मी शोभा, अरे काया का जो भंडो है तो मर जाएगा सभी पूरे थाने हो गए। राम भजो रंडो, राम राम बोले रंडो। देखो सब देव सा अपनी भाषा ऐसा, अपनी भाषा अपनी दीद बोले, इस तरह की बोली भाई हुई संत हो गया। तो संत हो गया सब जगह, संत साधुओं में होते हैं, गृहस्थों में होते हैं, महिलाओं में माताओं में होते हैं। मीरूबाई कितने विलक्षण संत हो गई, आज बड़े बड़े अच्छे महात्मा मीरूबाई का पद बोलते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। तो मीराबाई हरेक बन सकते हैं, एक ही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, मारे एक भगवान है, दूसरा मेरा कोई नहीं है, ना सास है का ना पीर का, कोई नहीं है भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल एक भगवान मेरे है। ये बात हुई मीराबाई हुई, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मीराबाई का रूप है वो, कैसी विलक्षण बात है। तो ऐसे ऐसे भक्त हो गए, बड़े ऊंचे दर्जे भगत, धना भक्त था वो, धना भक्त छंद वो भोजन कराता था। तो वो बीज और लेकर के खेत में जा रहा था, बीच में संत आ गए, तो बीज पिसा करके उसी रोटी कर खड़ा किया। अरे आ जाइयो, पिताजी कहते हैं भी, पिताजी कहते हर भाई, हाँ हर भाई आया, हर भाई अब बीज दो सजना वो आयो। अब महाराज वो संतों के पाने से खेती निपज गई, और रेती में डालने से खेती होती है, पर उन्होंने संतों को हार दिया। तो धना बीज धना भगत का खेत में पायो और खेत नहीं भरिया महाराज। लोग कह रहे तेरे खेत बहुत बाजरी अच्छी है, बाजरी दबत के मशकरी करते होंगे, झाड़ देख तो बहुत बढ़िया खेत लहरा रहा है, भगवान के भगत हुए। जानते वाले तो कुछ नहीं, ये जानने ज्यादा जरूरत नहीं है, जानने ज्यादा तो भारत जैसा बोलने वाला नहीं, बोलने शौक वगैरह चाहिए, घड़ी बात जानने भी पसाई की दुकान में कई चीजें चाहिए, तो बस अपने घर बाज लिया घर बैठे वही क्या जरूरत है। तो मानी सुनाना पड़े तो तरह तरह की बातें याद करा, तरह तरह पढ़ा कहना सुनाना है, क्योंकि सुनने वाला कई तरह का है, बस भजन करने वाला जरूरत क्या है नहीं, क्या प्रणाम करूँ। जो उपदेश है जगत को उसको लेने की इच्छा है, जो जगत को उपदेश देता है कुछ उठ लेना है, रुपये से लेना नहीं तो वाह वाह लेनी है, किन की लेने की है। जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे, दरिया गैली जगत से बक बक मरे बलाए, कौन बका बकवाद करे, सुनते थे ही नहीं, पर्व करते ही नहीं। हम कहते थे भजन करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, पर्व ही नहीं करते। तो ऐसी गैली जगत से बक बक मरे, गैली जगत से कौन बकवाद करे। राज दबारे साधरा तीन बात को जाए, बड़े धनियों के राज दबारे जाते साधरा, साधरा है साधरा साधनी साधरा, राज दबारे साधरा तीन बात को जाए, के मीठ और के मान को और कुछ लेने की चाहे। अब मीठो भोजन मिले अथान गए तो रोटी रोटी बाद दूरी घी दूरी लोग मीठा काम है, मीठा बने यहाँ जाओ शहरों में जाओ। मन तो एक शायद संत मिलिया, मैं कलकत्ते में था कई महीना रहा वहां, तो एक संत मिले तो थाने बारी रोटी भावे गो नहीं फल का भावे है, अठाए थे पानी आए सारे बढ़िया फल का भाव है, थाने फल का तो भावे तो है। कहते हैं जड़ो नहीं, ये सब बाणिया है, देवता है देवता, देवता सेवा करे, अरे बाबा जी उगरा दे पछ घर मारा भी पहले बार रहा को नहीं, तो थी तो बिगाड़िया महाराज ने खिला खिला करके करके हिला दिया। अब हिल गया मीठे हिल गया छोड़े छोटे बड़े हिलो डंडो को छोड़े दी हिलावड़े हो जाए खत्म हिल जाए। तो इस तरह से पहले तो हिला दे पर निंदा करे, तो फिर थे हिलावे क्यों मने मीठो मीठो खड़ा हुआ महाराज महाराज महाराज मल महाराज महाराज महाराज फिर महाराज जी बुझल चटोगी फिर माल लाओ पच खिड़ जाएगा। तो पहले थे खड़ो मारू थे ऋषिकेश में बड़वी से एक शेष ने बाल्टी भर करके शीरा भेजा, वहां हम लोग भिक्षाते थे उसे सबको भोजन कराते थे। तो हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी, क्या शीरा भेजा है साहब। तो ममता ने पूछा है कि शेष को पूछो रोजेना किस बनाएंगे आज ही, कि आज भेजा बारिश का मांस होगी सारे कृष्ण कि आज भेजा तो नहीं जाना, भाई जीव खराब हो जाए फिर मुझे लाल पड़े कहीं फायदे भाई, रोजी ना भेजे तो दुनिया करे, अब रोजी ना कौन भेजे तो ले जा भाई, एक दिन मुंह खराब कौन करे बता, ले जा था ले जा, अमृत नाम था जी माने में भरोसा में लुपास भेज दी होता भाई, मारी जीव खराब हो गई मारी सभा बिचू बिगड़े, रोजी ना भेजे ना तो कोई बात हो रही, रोजी नहीं शुरू खाओ कृपा राव कैसे भरोसा तू क्या की है लेता थारी गांठ, नरसिंह जी ने कह दिया भगवान ने नरसिंह जी लेता थारी गांठ आए हमारे, तो वे साधु असली होते हैं, वे अपने त्यागी होते हैं, उनमें कोई लाभ लेप नहीं होता, वे खाऊं खाऊं खाऊं नहीं करते, खाऊं खाऊं करते साधु नहीं होते हैं। साधु गए बीकानेर की बात सुनी मैंने, साधु गए तो माई ने रोटी दे दी ठंडी दे दी, कि माई ठंडी है तो ठंडी है क्या बात है, ठंडी में भूख नहीं मिटेगा, तू कौन भाव मैं साधु नहीं नहीं साधु स्वादु स्वाद जाओ स्वाद स्वाद जाइए साधु हो साधु हो साधु तो अन्य भाड़ो दे दो भाई, कबीर खुदा कुकरी तनु सु दही लगाए या को टूका डाल दे पीछे उड़गा, इसको टुकड़ा नहीं तो बीच में घुसती रहती है, भूख लगी है भूख लगी, एक कुत्ती घुसे ना भूख रूपी कुत्ती है तो इसको टुका डाल दे, कोई बढ़िया हो सीरा वाली क्या बात है, इसको टुका डाल दे पीछे राम राम कर भूख बहुत से रोटी याद आवे गुजार याद आवे, मीठा मीठा खड़ा होते घना पच मारे भाई मुश्किल थे थे तो सिर्फ जवागा पर नहीं लगे तुम्हारा लो लो और लेने लगे तो जयराम जी तो स्वभाव मत बिगड़ो भाई मारा मारे मारे टुकड़ा खाओ जैसे खान रूखा सूखा ये मारे काम ठीक रहे, देख पराई चौपड़ी मत तरसावे जीव लुक लज्जा शर्म देवरा ने लिए, अभी सुंदरता रोशन ने क्या मतलब है, और पेट भर रहा भाई भूख लगी है ये खाडो पड़ गयो अपने सड़क में खाडो पड़ जा रहे मैंने भर दो चौकी पसी मोटर ठीक चाले खाडो में लस गई गाड़ी से लस गए तो खाडो पड़ गयो तो भूख लगे खाडो पड़ गयो, अब खाडो कैसे भरता है मुठ से भर दो चाहे चीड़ से भर दो आप चाहे भटा भर दो कुछ भर दो खाडो भर दो, और खाडो पड़ जाए भर दी आप, और खाडो ऐसा है दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिलासा हो जो पेट भरने के लिए, और भरे का ऐसा हूँ ऊपर से भरे नीचे से झरे जो नासी वहीं करे तो भरता है खाली तो भरे के पीछे में निगोट हो नहीं चलते तो ठीक है, अरे भरे जाए निकल अब वो कद भेजे बताओ ऐसा भेजे कभी दिन इतनी लागी नहीं और बांस नड़ी में थूक गुरु बिचारा क्या करे तेले मई चूक बात बता दे ध्यान करे ही नहीं चेला चेला बढ़ गया ऐसा, अरे गुरु कैसा बढ़ गया गुरु लो भी सिख लाल थी दोनों खेले डाल, गुरु लो भी सिख लाल थी दोनों खेले डाल, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव पत्थर की नौका हो जाएगी तीरा करेगा और नहीं डूबता बैगा डूबेगा पत्थर पर बैठे पत्थर घरे बांध लो पत्थर जल्दी डूब जाएगा हमने और डूबने वाला है, इस तरह से महान है पढ़ाई हमारा सेला बढ़ जाओ हमारी सेले बढ़ जाओ हमारे बढ़ जाओ भाई और काम अच्छे होते हैं, बड़ी खराब बात है यार, गुरु वो बहुव लोग गुरु वो बहु गुरु बहुत ऐसे है लोग शिष्य वित्ता बहार का शिष्य का धन ले ले चादर दे दो रुपये लाओ भेज दे दो कि महाराज मंत्र सुनाओ आकोट आई ढाकोड़ आई पांचों रुख एक तरह आई गहरे ढेगा धोकर धरते रोक मंत्र क्या आकोड़ आई ढाकोड़ आई अरे पांचों रुख एक तरह आई गहरे ढेगा धोकर रुपये धरते रोक मंत्र हो गया मंत्र जाने बिचार क्या जाने हरे कृष्ण महाराज है बाबा जी बाबा जी बाबा जी तो ये बात है भाई एम क्यों कोई वो तो एक दुकानदारी है चेला बना दो तो भेंट दे देगा, मैं तो कह रहा हूँ भेंट चाहने वाले होते हैं ना वो चेला करते हैं गुरु हूँ मैं गुरु मैंने भेंट करो मैं गुरु हाँ मैं को थारा पोता चेला है भाई थारा गुरु नहीं है पोता चेला कैसे है कि थारे पास रुपया रुपया ना चेला भाई रुपया चाहते है रुपया लाओ तो रुपया चाहना हुआ तो रुपया थारा हुआ तो रुपया तो चेला और थारा है पोता चेला गुरु कैसे हो गया तो पोता चेला है धन धन से आने वाला तो धन चाहते मान चाहते वे कोई निहाल करेगा वे कल्याण करेगा अपना तो कल्याण कर देगा रुपये वास्ते फिरता फिरे मारते काम क्यों रहा है भाई पापड़ पोड़ रहा है देखे तो आदशा है साधु प्रणामी है कनक काम के डाल है बस कनक काम खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ डाकी चढ़ो शुद्ध डाकी चढ़ो छोरा छोरे पढ़ाओ तेरी पे लाओ ये बो तेरी पे लाओ ये तेरी पे लाओ ऐसे अब दो ठगा ठगाई वह नहीं सिख लोभी गुरु लोभी सिख लाल थी अब दोनों ही लाल थी तो वे से मन ले लाओ थोड़े से रोटी खिला दो बाबा जी मंत्र दे दे कल्याण हो जाए वे दे एक बात बता दो रोटी मिल जाएगी अपन काम बन गयो तुम्हारा ये काम नहीं बने ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं वे कहते बस गुरु बनावे गुरु नहीं समझोते गुरु नहीं समझा दो राम राम मत करो गुरु गुरु गुरु गुरु करो पद जपो और गुरु भी ध्यान करो वे कालदेवी जैसा है कालदेवी जी रावण राहु अपनी उपासना बताओ अपने भजन बताओ डरों से वहां से डरता रहा घरों महाराज ऐसे नरस हो कीजिए अलगा सुश दूर से जयराम जी महाराज वहां भेड़ पर नहीं करनी ठगड़े के लिए आऊ बस रुपया दे दे मान दे भेंट दे दे चढ़ा दे से सचेला बढ़ जाए ये बढ़ जाए ये उद्धार करने की बात नहीं है को वा गुरु यो ही हितो उपदेशा गुरु कौन है जो कल्याण का उपदेश दे हित का उपदेश दे दुनिया का उद्धार करे वो गुरु है शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त चेला कौन है जो गुरु की भक्ति है जिसके भीतर गुरु महाराज कहे जो करे तो आज महाराज चेला और गुरु सब बिगड़ गए असली साधु चेला गुरु नहीं मिलते चेला भी नहीं मिलता गुरु तो चाहते हमारे को दे दे चेला चाहते हमारे को दे दे या दोनों डूब गए महाराज उद्धार तो उनका त्याग है भीतर में वैराग्य है चाहना नहीं है चाहना जिसके भीतर है चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच सब नीचों से नीचे चाहना रुपया मिल जाए मान मिल जाए बड़ाई मिल जाए कपड़ा मिल जाए चादर भेंट कर दे नारे भेंट कर दे मार दे दे मार दे दे ये चीज है तुम्हें न्याय नहीं कर सकते भाई वे खुद गुरु नहीं है वे तो रुपयों की चाहना है उनके तो रुपया रुपया रुपया करता फिर तो ऐसी भाई नहीं अपने तो भगवान का भजन करो गुरु वही होता है जो आपसे कम से हम कुछ गर्ज नहीं रखते नमस्कार करो न करो तो कोई परवाह नहीं रोटी दे दो न दे दो तो कोई परवाह नहीं तुम्हारा कल्याण कैसे हो ये जिसकी चिंता है भीतर में जिसकी लगन लगी है कि लोगों का कल्याण कैसे उद्धार कैसे हो उस गुरु मत मर वे गुरु बन गए उद्धार की चाह जाते सब उद्धार हो जाए और जो अपना स्वार्थ चाहते हैं वे गुरु नहीं होते वे गुरु नहीं है तो गोरु होते हैं गुरु नहीं गोरु गोरु के डंडा नहीं दादा नाम है गोरु तो गुरु कैसे गोरु गोरु दादा है भेख भरोसे खाते है मन पहलों का माल भेख भरोसे साधु हो गया अब लाओ माल खाओगे तो बस अब निशंक हो गया साधु हो गया उतना होता ही नाल खाने मैल माया घटका हुए तो महाराज गुरु नहीं होते वे संत नहीं होते सेवा करे सब की सब कल्याण हो जाए उद्धार हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सब सुख हो जाए सबके सब भगवान के भगत हो जाए सबके सब संत महात्मा हो जाए सबके भजन हो जाए भगवान में लग जाए सब ये जैसे लगने वो गुरु होता है आपसे आप हो जाता है वो गुरु बनते ही नहीं बनता है वो बनावटी गुरु होता है फिर बना लिया गुरु बना गए तो बनावटी गुरु क्या करे बनावटी चीज तो हड्डी होती है ऊपर से दिखती है आज बनावटी हो गया आज सेठ भी बनावती सजपूत भी बनावती जाट भी बनावती बाबा जी बनाती चेला भी बनावती सब बनावती अन्न भी बनावती मिर्च भी बनावती नमक भी बनावती अदरक भी बनावटी देखा बनावटी बनावटी चीज आज है असली चीजें तो लुप्त हो रही है बाबा जी बने हुए हमारे बाबा जी समझ रहे तुम सेवा करो बस तो भेद भरोसे खाते मन पहलों को मार देवण ने नहीं मिले उसी को नवाज उसी को बैल वे बैल देवण ने नहीं मिले बैल वे बैल वे बैला बड़ दोषी बनो जो माल खाया है ना आज तो बाबा जी बनाया गुरु जी बैल हुए बे बे देना कुछ उठने कुचल रही हाल हाल रे हाल चल रहे कुछ भी भेद भरोसे खाते बन पैलों का माल संसारी का टुकड़ा लंबा लंबा दांत भजन कर नहीं तो कटे आंत ये संसारी टुकड़ा बड़ा खराब भेद भरोसे खा रहे भेद जाने का गया बाबा जी बन गया साधु बड़ा बाबा जी और बामन घर जन्मार दादा दादो आया दादो दादो दादो बामन घर जन्मार दादा सीधा दादा ही बेटा ही नहीं पोता है कि पहले दादा है आर्म में और हमारे साधु यार बाबा जी समझे बड़ा बाप हो गया दादो बाबा जी बढ़िया बाबा जी बाबा जी ये कथा याद आ गई बहनों याद हो गई कथा याद आ गई बंदे एक संत थे ऐसी सुनी मैं तो वे संत बड़े वृद्ध थे आ गई पैदल ही घूमते पैदल किसी गांव चले गए दो चार पांच दिन रहे तो वहां से कोई दूसरे गांव चले गए महाराज हमारे पधारो हमारे वहां रहे अपनी भिक्षा मांगी खाई अपने और सुनाई अच्छी बातें भजन ध्यान किया राम राम कराते ऐसे घूमते घूमते एक गांव में जा निकले सुबह हुआ और बाबा जी वहां पहुंचे और पहुंच करके और आए गांव में तो गांव में महाराज एक लहर छा गई अच्छे संत महात्मा आते हैं तो गांव में एक आनंद हो जाता है सब लोग बाबा जी आए बाबा जी आए बाबा जी अभी माँ के बाबा जी बेटे के बाबा जी बहू के बाबा जी सासू के बाबा जी जेठे के बाबा जी देवरानी के बाबा जी सबके बाबा जी आए बाबा जी आए बाबा जी आए लोग हो गए इकट्ठे के महाराज आए गांव में अंड की लहर छा गई आज महाराज के दर्शन हो गए आज तो बहुत जल्दी महाराज के दर्शन हो गए खुशी हुए इतने में एक भाई आई महाराज हाँ भाई आप घर जाते हैं वो अमगाने आपका भगत हाँ भाई है उनकी बेटी है ये उनकी बेटी है मेरे से लड़ाई बहुत करती है सासू को शिकायत करे कि वहां था भगत है और भगत उनकी बेटी है अब ऐसा और बताया तो महाराज की बेटी है और महाराज हो गए अरे भगत की बेटी है मेरे से लड़ाई बहुत करे छोटी छोरी घूम फिरती थी महाराज की शर्म नहीं अब ब्याह हो गया तो बहू बढ़ गई मैंने कहा भाई तू लड़ाई क्यों करे ऐसे प्रेम क्या कह दो रोने लगे आंसू पड़े क्योंकि घर पर सब माता पिता सब बाबा जी का आदर करते थे इस पर बाबा जी आज पूछे कि बेटी होती क्यों है ये महाराज ये सासू बहुत लड़ती है मैं काम करूं तो इनके दाई नहीं आवे शीश काटू तो कहते टेडो कटियो है ठीक नहीं हुआ साहब ने ऐसी बात क्यों है अब क्या करूं मैं अब बहू तो कहे सासू लड़े सासू बहू लड़े अरे लड़ाई कम से कम दो आदमी मैंने वह नहीं हजारों तो लड़ सकते हैं मगर एक नहीं लड़ सकता कम से कम दो आदमी सही जरूरी लड़ाई के वास्ते दो ही जरूरत है अब दोनों वो सासू के बहू लड़े बहू के सासू लड़े दोनों संतान का बची है तो बेटा तुम रो मत बड़े प्यार किए स्नेह से बोले तो शांति मिली न सासू न ससुरा न पति न जेवर न जेठ न नंद कोई भी प्यार से बोलते ही नहीं छोरी बिचारी क्या करे तो छोरी ऐसे घर में हुए तंग मत करो सासू है जो बेटी की तरह गए जैसे रामचंद्र जी महाराज ब्याह करके आए तो सीता जी को गोदी में लेकर सोई कौशल्या माता अरे प्यार किया अरे सबके सामने महाराज दशरथ जी ने जनक जी की प्रशंसा करी भाट जी भी बढ़ जैसे भाट करे जो जनक जी की प्रशंसा करते छोटे जनक जी की बेटी राजी हुए हमारे पिताजी घर में अरे क्या करे आई है देखो इतना सक्षम लाई है अब किन किन देवा मेरे तो बड़ो परिवार है ऐसी है इनकी माँ ऐसी कंजूस है ऐसी है तो छोरी को अच्छा लगेगा माँ की निंदा बुरी लगती है आज तो चुपचाप है पर कई दिन सासू का तो कई दिन बहू का ही हो जाएगा भाई ऐसा ही होगा तब देखना कि हमारे बहू काम नहीं करे हमारे बहू माने नहीं है तो तेरे ऐसा ही बीज बोया है क्या किया जैसा बीज बो जैसी खेती में तो आदर करो हमारे बहू रानी आई है घर पर लक्ष्मी आई है घर पर लक्ष्मी आई है हमारे ऐसा आदर करो उसका बहू रानी आई है बहू रानी कहते हैं तो इस तरह से महाराज वो छोरी बिचारी रोने लगी दर्शन लगे बेटी रो मत रोती तो है देख मैं तेरे को कर देता हूँ तुम्हारे को जंत्र कर दू एक माधुरी ओला बस देवर खड़ा छोड़ा था माधुरी ओला एक ताबीज देगा वो कलम उतार लिया और कागज लिया, जब बाबा जी के बस गए, बाबा जी बाबा जी जाते और पास गया पड़ा उसने ऐसे बैठ गए, दे दिया तो ये माधुरी उधार दे दी, कागज में लिख करके उसको समेट कर और माधुरी को घाल दिया कि देख भाई सुन, बच्ची तो महाराज बाप और दादा से बढ़कर माने महाराज को, क्यों ये बाप है दादा है सब बाबा जी को मानते थे, तो उनके हृदय में महाराज का बड़ा आदर था, तो सबसे महाराज कैसी गए। ये जो तंत्र मंत्र होते हैं ना, ये आखिर तेरे पाखर होता है, वो मजबूत रहता है, तो वो दे दिया अरे भाई तुम गले मान रहे तो तेरी लड़ाई मिट जाएगी। दो बात मेरी मान ले, दो बात क्या महाराज, एक तो सामने मत बोले, एक क्या जो काम कर दे, दो बात या दो परहेज है इसके तंत्र के, जो कह काम चट कर दे और बेले तो सामने मत बोले, कुछ दो गाली दो कुछ दो, चुप बोलना, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है के हीरा के ही पत्थर है, पर्दे में है सर, इस बात से चुप कबीरा बोले मत। तो ठीक है महाराज, कितना देर होगा, देख भाई एक दिन भी अगर बोल गए तो व्रत नष्ट हो गया, एक दड़ा खा गया तो एकादशी गई, कितना दिन के 12 महीना निभा दे ठीक तरह से। दो बात, एक तो सामने नहीं बोलना और क्या सो काम कर देना, ये दो काम कर देना, फिर ये तंत्र तेरे से तो ये। अब उसी दिन तो बाद जो सासू कहे चटका हो गए, हाँ महाराज हाँ हो गए, कुछ भी कहे तो बोले नहीं सामने, चट काम कर दे, अब लड़ाई कैसे हो बताओ, कहो करे और सामने नहीं बोले तो लड़ाई कैसे है, लड़ाई तो निकलत गाली एक है उथलत गाल हरेक, अरे देख गाली उथले नहीं ये रहे एक रही एक, निकलत गाड़ी एक है और गाड़ी और गाड़ी, फिर तो लाए लग जाए, लाव ले जाए घर घर घर सब ला जाए, घर का झूठा बढ़ जाए पारोशा लाए लग जाए, तो सामने बोले नहीं चुप रहे काम कर दे। सासू ने कहा महाराज का मंत्र बड़ा जबित है, एक ताबीज कर दिया हमारे घर की कड़ा मिट गई, लड़ाई मिट गई, अब लड़ाई क्यों बताओ, अच्छे याद रखियो और ताबीज सभी बंद, सब चिट्ठी बैठी सब सब आजकल ताबीज दिया सब क्यों हो गया, सामने मत बोलो और कह कर दो, कह जो काम कर दो, नहीं करना होता आज उन खड़ी हो जाओ क्यों कैसे कर दे ठीक नहीं हो गया, कर दे तो कर दो, भी बिगड़ जाते वो कह दे तो काम बिगड़ गया। हाँ मैंने तुमने ठीक कहा था कि मैं अंतरिया में छोड़ी हूँ, मेरे को पता क्या है, मैं तो कह दूंगा सासू पर असर पड़ेगा उसका कि छोरी बड़ी समझदार है, ऐसा असर पड़ेगा तुम राज काम करते हो। अब दूसरे दफा आए बाबा जी कोई कई महीना से बाद में घूमते फिर आ गए, 10-15-20 गांव में उनमें फिरते रहते थे, अपने कहीं वहां गए वहां गए, जहाँ कोई रोटी खा ली बस और कोई मतलब नहीं, कुछ लेना न देना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मौज में हो कोई लेना देना कुछ नहीं। तो आए इकट्ठे हुए वह सासू कहने लगे महाराज आपने कृपा कर दी हमारे घर की तो कड़ाई मिट गई, लड़ाई मिट गई, उसको बेटी की याद है तो बाबा जी एक दिन में तो सामने बोल गई, तो बाबा भाई का बेटा उस दिन से 12 महीने होगा वो तो गया, पहले बड़ा व्रत तो भंग हो गया सामने बोल गई, तो सासू को ज्यादा पता ही नहीं लगा कि सब काम करे एक दिन बोल गई तो क्या परवाह उसकी। दो तीन चार वर्षों में 12 महीना बीता, घर हो गया सब सब फेमी हो गए, सब एक एक देकर राजी हो गए, घर में कड़ाई मिट गई, घर वाले सब राजी हो गए, सास बहु लड़ती घर में एक आग लग जाती, अच्छा लड़ती नहीं तो शांति हो गई, अब लड़ाई मिट गई। तब एक दिन बाबा जी आए कहा कि देखो भाई उसी सासू से बोले कि तेरे घर भिक्षा करेंगे आज, तेरे घर भिक्षा करेंगे, बड़ी खुश हुई, ये भिक्षा देते हैं आज मेरे घर भिक्षा करेंगे, बड़ी खुश हुई बड़ी खुश हुई, बड़ा अलग हुआ महाराज भिक्षा करी और कहा कि देखो भाई तुम घर घर रहो बाहर को कोई नहीं, छोड़ा छोड़ जाओ भाई तुम चल जाओ घर घर के रहे, घर घर को बैठाया लाओ भाई ताबीज लाओ, ताबीज ला कर दिया खोलो उसे देवर को छोड़ा खोल खोला लिखा कागज लिखा क्या लिखा है उसमें लिखा कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, सास बहू नाराज तो साधु को क्या, सब राजी रहो तो मौज गिर माथा फोड़ो देवड़ो माने क्या मतलब है साधु को क्या कि ये मंत्र नहीं है, मंत्र तो वो है केड़ा करना सामने नहीं बोलना समझा, वो मंत्र काम करे, ये जंत्र मंत्र करावे ना मुझे मत मानना, ये ठग हो जाते हैं ऐसा करे चिड़ियाघर उड़ा देंगे तुम ऐसा कर देंगे, इनको बेचारे वो ठग देती है ऐसा लाओ नहीं तो चिड़ियाघर उड़ा देंगे, चिड़ियाघर उड़ जाओ चौकी बात है चालनों को नहीं पड़े चौकी बात फटाने उड़ जाए बहुत ठीक है डरो मत, ऐसे फेंक मारने वाले उनमें सच्चाई नहीं होती है, मैं पैसा गुलाम में क्या सच्चाई क्या न्याय करेंगे, देखो सती तो साप देव है नहीं कुशति का लगे नहीं, सती तो साप देव है नहीं अरे कुशति का लगे नहीं, ऐसे संत तो कहते हैं ताड़ना करते नहीं, अरे ऐसे ठग वे कर परवाह मत करो, कोई परवाह मत करो, कह दिया देखो तुम याद है कोई जंतर मंत्र मन तांती दौरा अंदर लखन भोखे भोपेगा साधु हो गए सुबह थोड़ा काला मुझे डोपेगा ऐसी बात है, डरो मत भजन करो भगवान को भजन करो, तुम्हारे वैसा कर देंगे वैसा कर देंगे ऐसा कर दोगे तो कर दोगे भाई देख लेंगे क्या बात है ऐसा कर देंगे डरो मत, अरे ये बात आज जितनी बहना सुनती है ना सबकी सब ताजीब हो गया, सब सबके आपके ये मदरिया हो गया मदरिया मदरिया मान लो सब क्या कि बड़ों के सामने नहीं बोलना और कहना कर देना कह जो कर देना सामने, ये दो बात याद कर लो, दो बात भाई लोग भी बोलो बहनों भी बोलो, बड़ों के सामने नहीं बोलना ऐ कह जो काम कर देना, बोलो लड़ाई हुए फिर कह जो कर दे और सामने नहीं बोल लड़ाई कैसे हुए, लड़ाई तो सामने बोले तो वे करो नहीं कर दो, ये कहना करना जो बात है ये बड़ी भारी विद्या है, कहते यू कर हाँ ठीक है प्रसन्न होकर वैसे ही कर दे, बहुत बढ़िया वशीकरण मंत्र है ये, अगर किसी का हाथ लग जाए महाराज तो बहुत बढ़िया सुंदर चीज है, बहुत अच्छी आफत बढ़ जाए सुंदर आफत बढ़ जाए, और बहावे तो वो देने वाले ना आवे कहने वाले ना आवे, कहना करे उसको क्या और बात, वो तो सदाई हमारे निर्भय रहता है, इस वास्ते आप इस प्रेम का बर्ताव करो, एक एक का कहना मानो, एक एक का आदर करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, दोनों हाथ भेड़ा किया दोपहर प्रेम खरीदना हो इस वास्ते वे से भी कृपा करो, वे भी कृपा करो, सब सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुख हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके आनंद होता रहे सदा आनंद, सदा दिवाली संत ने रात हो पैर आनंद, ऐसा आप भाव रखो तो संसार सुखदायी हो जाए, तो संसार में कैसे रहे पुस्तक लिखे हमने पुस्तक लिखी है संसार में कैसे रहे आप पढ़ कर देख लो, तो पढ़े लिखे उसमें बड़ा बढ़िया उपाय लिखा, थोड़े दिन में बहुत छप गई है, गृहस्थ में कैसे रहे, मैंने क्या कहा संसार में कैसे रहे, संसार गृह मेरे दो नहीं है इस बार संसार गृहस्थ में कैसे रहे, भूल गए भाई बूढ़े हो गए भूल गए गृहस्थ में कैसे रहे, तो गृहस्थ में रहने की विद्या है उसमें, बस भले मानो एक पूछते भले बनो भला बनो चले भला बनो संसार भला हो जाएगा, सब भला बने तो संसार भला हो जाएगा, नहीं एक एक बुरा तो संसार बुरा हो जाएगा, सब का सब इस वास्ते भले बनो प्रेम रखो आनंद उत्सव मनाओ खुशी मनाओ कहना करो आदर करो सत्कार करो, आदर सत्कार सब दूसरों का करना अपने तो काम करना सहना है कृपा गुरु, तो सबके सब मौज में हो जाए आनंद हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, थाना दाय आएगी नहीं बात तो दाय आएगी तो काम में लो करो, पसंद आएगी नहीं सुख की बात है, बहुत आनंद की बात है, मौज की बात है, माता बहनों सब प्रेम करो आनंद से खुशी रहो, घर के बीच में आनंद रहता, जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जिन घरों में संप होता है उसमें लक्ष्मी बढ़ती, अरे कड़े तो कड़ी रूपण नाश करे, सुनिए नहीं कड़े है कड़ी रूपण नाश करे, कड़ी होती कड़ी वोटी वो पानी सूख जाए कड़े कर घर से, घर में कड़े कर लक्ष्मी रवाना हो जाए वहां, अरे प्रेम करो लक्ष्मी आवे वहां तो लक्ष्मी भी आवेगी, प्रेम होगा आनंद होगा और सभी सुख पाओगे, यानी जो सभी दुख पाओगे भाई, कड़े करोगे लड़ाई करोगे तो अब सासू बहू लड़े छोरा बेचारा क्या करे, माँ का कहना माने तो लुगाई नाराज हो जाए, लुगाई कहना मान लुगाई का तो सासू को माँ कह दे बेटा तू तो लुगाई रोक लो मारो ही नहीं। अब छोरा क्या करे, दो पहाड़ों के बीच में कोई आ जाए जो दशा में बेचारे की अच्छी लड़ाई नहीं करो तो छोरो सुखी जाते सुख हो जाओ, घर का सब सुखी हो जाए, ऐसे आपस में करो लड़ाई मत करो। बेचारे छोरे की बड़ी मुश्किल है, क्या करे बताओ, लुगाई को कहना करे तो माँ नाराज हो जाए, माँ को कहेगा तो लुगाई नाराज हो जाए, फिर नाराज मत हो ठीक है अगर ठीक भाई माँ जी को करो करो। ऐसा घर मैंने देखा, लड़का कहता है मैं तो अलग होऊंगा, बहू कहती मैं तो माई सास के साथ रहूंगा थे अलग हो जाऊ अब अलग कट जाए, बहू कहती मैं तो सासू के साथ रहूंगी अलग हो जाओ थे ये कैसे अलग हो गया। माँ बेटे तो आपस में प्रेम था और सासू बहू की खटपट थी, तो माँ ने कहा बेटा तुम कह तो अलग हो जाओ, अलग हो गया। एक दिन रसोई बनाई, माँ दे बैठी रविंद्री रोटी गाल, अब ना कैसे सासू रोटी गाल जो सासू भी था बड़ी पागी सब रसोई बोझ करोगे दूजी बनाओ नारी फेगे, मैं थोड़ी नारी हुई हूँ सासू गए मैं तो नारी हुई कौन है, मार तो बेटा बहु गई है मार तो मारा तो चावल ही है। तो दूजे भाई ने उठे बीजे में बड़ी दार जी बोले रसोई पागी सब मुश्किल हो गई, इस रिश्ते कैसे अलग हो जाएगा, जब आप अपनी माँ के साथ रहो तो स्त्री कैसे अलग हो जाएगी, फिर आप साल थोड़ी हो जाएगी, तो ऐसे प्रेम रखो। एक स्त्री है जो अपने पति से सासू ने लड़ाई कर ली, पति को पता लगा कि माँ से लड़ाई कर ली, उसने बोलना बंद कर दिया, उस हाथ से भोजन करना बंद कर दिया, बोले ही नहीं, वह बड़ी दुखी है लोगों के मेरे से तो बोलते ही नहीं, मेरे हाथ की रोटी खाते ही नहीं, क्या करूं कि माँ की सेवा करो सासू की सेवा करो, माँ की सेवा से बेटा राजी होगा तुम गर्ज करोगे नहीं होगा। महाराज एक बार हुई हुई जब तक माँ ने माफी नहीं करी तब तक रोटी नहीं खाते, रात की रोटी नहीं खाएंगे। अब स्त्री बिचारी पति रोटी नहीं खावे नहीं बोले तो कैसे रहे बताओ, कितना दिन रहे घर में चुपचाप बैठी हुई। फिर महाराज सासू से कभी लड़ाई नहीं करी थी, एक दिन खुरपो म्यान आ गयो न्याल हो गया सब ठीक हो गया। तो इसलिए आप लोग घर में प्रेम करो आदर करो सत्कार करो। अब कोई बात पूछ रही हो तो पूछो, ताकि उलझन आती भाई हमारे यहाँ पे हम खाई आवे पूछो कोई बात है जी हो गया तीन अब तीन हो गया साठ बजे शुरू पर हो गया, शुरू कब किया था ढाई बजे तुरंत एक घंटा हो गया, मारे तो पेट नहीं भरता घनी बातें करोड़ी घड़ी याद की सुना जाओ अर्थे लोग सुने और कृपा करो, नहीं तो उगता जा गया है रुझे रुझे क्या बात वही भी बात पारी बार वही जो अब नई बात कठो लाओ बताओ मन आवे जो वही बात है मन जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा अनुमान है अधिक कहाँ से रहा है कहाँ से रहा है बात उसका बुरा नहीं मान रहा। आप लोग कृपा रखते हो मेरे सुनते हो, कभी कभी मेरे मन में आवे कि लोग कैसे सुनते हैं भाई कबाब जी एक बात सुनी हुई है अब नहीं पद गा सकता। एक बाबा जी थे सूरदास जी कि महाराज पद गाओ हजर एक हजर गा देते, फिर क्या मन हज गाओ तो वही गा देते पीछे, फिर क्या मन हजर गाओ वही पद बोल रही कि महाराज एक ही एक पद बोलते हो कि मैं सो जाऊं तो यही पता रहता जानता हूँ जैसे गाता हूँ सो जाऊ यही ये आगल तो है एक ही कोई कम नहीं है आगल तो बढ़ गया। तो आज हमारे वही बात है भाई वही बात मैं सुनाऊ चौकिया बेटा सुनो शेर जी जयदास जी कहते थे एक कहानी छोरी कहानी छोरी तो वे कहानी क्या कर दे कहानी छोरी तो कौन ब्याह ही है तेरे कौन ब्याह करेगा कहानी छोरी तो बोलती मेरे ब्याह नहीं चाहे मैं बहन भाई ने खिलाऊंगी मारे बहन बहनों के बेटे मारे क्या प्यार नहीं से तो मार तो है जो नहीं खेला हमारे बहन भाई है आ नहीं रमा होंगे तो बैठा रमा से अब दूसरा कोई नहीं स्वीकार कर तो मत करो सर, मार बहन भाई ने खेला सबने, बहन भाई हमारा सबने बातें कैसे, तो कैसी मौज की बात है, कोई सुने तो अच्छी बात नहीं सुने तो मस्जिद तुम्हारी भाई समझे, हमारी बात तो ये बातें हैं बार बार ये कहेंगे हम तो, जब तक काम नहीं लाओ तब तक नहीं लगेगी आपको, काम लागो थोड़ा देर हम ठीक हो यार, अब तो कर लिया करने लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण।